sayang taturi hanu kode manduo salah den juo bapal yang cinta ulah tarayu bungo nan jombang ulah tarayu bungo nan jombang bulan